Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için din kardeşini sevmenin mükafatı. Bir neseben kardeş vardır. Ana babadan kardeştir. Eğer yolları ayrı ise bu kardeşlik en çoğu mezara kadar. En çoğu diyorum. Çünkü zaman geliyor, öyle kavga oluyor. Hele miras yönünden kopuyor kardeşlik. Din kardeşi ise sonsuz bir kardeşi, din kardeşliği. Mevlam buyuruyor bizlere Hücra suresinde İnnemel mü'minüne İnne ile ma burada bir araya geliyor. İnne bir de ma. İnne kesini mutlaka. Ma da burada has için geliyor. Ancak müminler nedir? İhvetün kardeştirler. Yani bu yalnız müminlere kapsıyor. Demek ki imanı olmayan bir kişiyle kardeşlik olmamıyor. Ancak müminler beraber kardeşleriyor müminler. Buradaki el-mümin'de lam-ı tarif var. Bu istirak için geliyor. Bütün müminleri kapsıyor bu. Doğuda, batıda, 1000 sene önce, 2000 sene önce, hatta önceki peygamber ümmetlerine kapsıyor bu derler. Din kardeşliği. Şu anda mezarda olabilir, dünyada olabilir, veyahut da dünyada gelmemiştir, gelecektir. Hepsini kapsıyor bu. Bir şirket bu. Onun şirket, din kardeşi bu. Yani kim bu şirkete dahil olursa, elhamdülillah, ölürse de arkadan sevabı gidiyor bana. Her Müslüman namazında okurken Rabbena fil veli valideye velil mümine diyor. Velil mümineyine. Allah'ım beni, ebeveynimi ve müminleri affele. Müminleri böyle. Ölmüş kimsesi yok tabii. Hayat aleminde. Ama imanlı ölmüşse ona kadar sevap gidiyor muhteremler. Hayatta olanlar da mesela şu anda namaz kılanlar var. Akşamı kılan var, yatsıyı kılan var, sabah kılan var, gece namazı kılanlar var. Durmuyor bu şekilde böyle. Her Müslüman namazında dua ediyor bütün müminler. Hayatta olsun, kabirde olsun böyle. Elhamdülillah devam ediyor. Fakat bu iman kardeşlerini de korumak gerekiyor. Mevlam buyuruyor bizlere Ali İmran'da Rahim Vatsın bihabdillah ve atasın bihabdillah ve atasımu itisam ediniz. İtisam sıkı yapışın, sarılır. Bihabdillahi Allah'ın Celle Celal ipine. İpine. Nedir bu ip? Allah'ın dinine. Bir hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e böyle. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e, burada Mevlam buyuruyor, ve atasimu itisam, sıkı sıkı yapışın. Kimler? Cemiyan, hepiniz Mevlam buyuruyor böyle. Hepiniz böyle, hep birlikte. Ve la teferraku, sakın ha Mevlam buyuruyor, bölünmeyin, yapmayın tefrikayı, tefrika yapmayın Mevlam buyuruyor. Müminler hep kardeş olduğuna göre bu kardeşlik de devam ediyor. Dünyada, kabirde, mahşerde, sadece cennette. Bu devam ediyor, edecek bu kardeşlik. Bu ne gerekiyor o halde? Birlik, beraberlik geliyor. Birbirine sevmeleri geliyor bütün müminlerin. Burada ve atasımı emir, emir hazırdır çoğu sigasıyla. Demek ki Allah'ın Kur'an'ına sarılmak, Kur'an'ı öğrenmek, okumak, yaşamak Kur'an-ı Kerim'i, uygulamak ve Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmaya çalışmak farz oluyor Müslümanlara. Vela teferruku bu da neyi hazır böyle? Yani melediği yasaklama burada da. Bu ayet-i kerimeye göre teferruku haram olmuş bu dönemler. Yani Müslümanlar, evet, camisi farklı olabilir. Her aynı camiye sığmaz böyle. Her insan dine sohbet ayrı olabilir, meşrebi ayrı olabilir. Ama İslam birliği olacak aralarında. Bu Müslümanları sevmek, din kardeşini sevmek. Nedir sevgi muhteremler? Sevgi gönül meselesi. Üç türlü sevgi var. Birine deniyor fıtri sevgi, fıtrattan, doğuştan olan sevgi. Bu doğal bir sevgidir bu. Bir insanın evladını sevmesi. Öyle ana baba vardır, istemez evladın olmasını, artık yeter der, istemez olmasını. Ama Rabbim ona verir, çünkü doğdu mu, onun gözlerine gördü mü, onu sever. Bu fıtri sevgi, bu insanlara özel değil ama. Hayvan da vardır bu sevgi, hayvanda da vardır. Mesela balina balığı, bu gebe kalır, yavrusunu doğurur. Denizde, okyanusta hem de böyle. Doğurur, tabii su içinde, denizde doğuyor böyle. Her doğumla gelen her yavru mutlaka süt emer muhtemelen böyle. Süt emer, annesine bağlıdır böyle böyle. Bakın balina balığı, yunus balığı, fok balığı ne yapar bunlar? Doğurlar bunlar. Sütünü yavrusuna verir. Ama dalgalar var denizde. Alabır oluyor, oluyor. Sütünü fışkırtır ben onu da böyle. Öbür ağzını açar, hem bu şekilde böyle. Ormandaki vahşi canavar, vahşi canavar böyle. Aç hayvan bile doğum yaptığı zamanlar yavrusuna parçalanmaz, yemez muhtemelen kelpi yavrusunu böyle. Onu itinayla gözetir, yağlar, yani masaj yapar, kurutur. Ondan sonra kendi doğum yap hasta olduğu halde ona gider rızık getirir böylece. Bu sevgi nedir? Fıtri sevgidir böylece. Yani Allah'ın kanunları iki yerde böyle. Birine fıtri deniyor bunlar. Bir de yer çekim mesela kanunu böyle. Bu da fıtri kanundur. Bu kanunla ne oluyor? Bir denge düzen kuruyor evrende. Dünya güneş arasında, galaksi arasında, yıldız arasında bir denge var çekim kanunuyla. Görülmüyor. Sevgi bu da görülmüyor. Öyle bir kanundur böyle. Bir de nefsani sevgi var. Nefsani var böyle. Nefsani yani erkek kadının birbirini sevmeleri. Nefis adına, şehvet adına. Bir de ruhani sevgi vardır. Gönüllü olur bu. Bu fıtri değil bu. Bu kesbi deniyor buraya. Kesbi böyle. Yani doğuştan kul Allah'ı sevmez doğuştan. Peygamber'i sevmez bunlar böyle. Bu kesbi deniyor buna. Kul tefekkür ile, ibadet ile, iman ile, zikrullah ile Allah'ı sever Celle Celaluhu, Peygamber'i sever, Allah dostlarını sever, müminleri sever. Bu kesbidir. Onun için bunda sevap var muhtemelen. Onun için bunda sevap var bunda böyle. Peki ne yapma gerekiyor Müslümanlar beni sevmeleri için ve bölünmemeleri için ne gerekiyor aralarında? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kısa dönemde 23 yılda o saadette elhamdülillah her şeyi bilir muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Aleyhisselam Buhari Müslim'de La tedhul cennete hatta tü'münü La tedhulun cennete siz de cennete giremezsiniz Peygamber'e. Cennete giremezsiniz. Hatta tümünü iman etmedikçe. Hatta sonuç nihayet bu. Yani. Demek ki iman cennete girilmiyor. İmansız muhtemelen. İmansız girilmiyor cennete. Evlenmişti insanlığa yararı var. Şunu yapmış, bunu yapmış. Yapmışsa dünyada onu karşına almıştır dünyada. Ün olmuş, şu bu olmuştur. Hatta insanlığa, Müslümanlara bile farzı bile olsa bir garip Müslümin cehenneme girmesi haram olduğu için cehennemde azap hafifler muhteremler. O var böyle. Mesela diğer bir kafir, garip Müslüm örnek olarak 1000 derece ısıda yanıyorsa bununki 700 yener, 600 yener, 500 yener böyle hafifler bunların böylece. Ama cennete giremez böyle. Öyle bir arsamız deri. Sizler cennete giremezsiniz iman etmedikçe. Velatü mülü hatta tehabu. Ve sizler gerçek mümin olamazsınız hatta tehabu birbirini sevmedikçe. Bak muhteremler. Yani bu kadar belki önüne bakın dinle böyle. İmansız cennete girilemiyor. İman şart. İman işine gerekiyor, Müslüman birini sevmeleri gerekiyor. Bakın böyle. Vela tü'minû. Gerçek mümin olamazsınız. Bunu Resulullah görüyor. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe. Tehabbu karşılıklı böyle. Müfale babından geliyor. Devredin bu şeyin. Sahabine sordular. Ya Resulallah, peki nasıl yapalım? Nasıl birbirimizi sevelim? Yani birleşelim, birlik olalım. Size bir şey bildireyim de böyle. İza fâtimu tehabbeptüm. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Sevinçle mümin olursunuz. Yani giresin bunu derler. Efşi sana beleküm. Benim böyle de bakın. Çok kısa böyle öz yani. Efşi selame benim. Aranızda selamı ifşa yayın böyle. Selam ver. Efendim işte o gruptan, bu gruptan, şuradan, buradan yok muhtemelen böyle. Müminler kardeştir. Demek ki bu nasıl yaklaşma? Selam ile olabilir, selam ver. Esselamu aleyküm, aleyküm selam böyle. Yani selamı kısırmama Allah'ın selamı Celle Celaluhu, yaymalı bunu, vermeli böyle. Hatta alıştırmalı bazı insanlara. Öyle insanlar var, artık selamı unutmuşlar bunlar. İyi akşamlar, iyi günler, şunlar bunlar. Yani selam kalkmış, yerine başka şeye girin bunlara böyle şey böyle. Bunlara sıra vermeye gerekiyor. Alıştırmalar için selama. Arşın gölgesinde 7 sınıf gölgelenecek arşın gölgesinde. Mahşer yerinde diğer insanlar yanarken mahşer güneşin altında. Dünya çok değişecek. Garil erdi. Tedbir olacak. Başka dünya olacak dünya. Çok büyüyecek ama dünya. Güneş yakacak dünyaya. Dünyada olacak mahşer yeri. Dümdüz olacak. Dağ, tepe, orman, dere, hendek çürü kalmayacak böyle. Beyaz, gümüşümsü bir maden olacak. Dünya, yeryüzü. Toprak olmayacak. İşte insanlar toplayacakları mahşerde. Yani bir sur üfleyecek, sur. Böyle. Allah'a göre kolay oldu. Mevla'ya göre kolay böyle. Su üfleyecek. Bütün insanlar, bütün canlılar, bitki hariç ama tabii, hayvanlar, cinler, şeytanlar, melekler toplanacağız mahşerinde. Baş açık, yanın ayak. Ayaktan taban yanacak. Sanki ateşten sar üzerinde. Ayaktan taban yanacak. Beyin kanca güneşten, beyin kaynıyor güneşten. İzdiham, üst üste insanlar. Nefes alamıyor böyle. Hiç ses yok. İlla hemsa. Bir nefes alıp veren böylece. Terleme böyle. Buram buram terleme böyle. Dil sarkmış artık, ciğer kurumuş, susuzluktan, açlıktan. Ölüm yok ama. Ölmüyor ama. Kişi susuzluğun acısını çekiyor. Açlığın acısını çekiyor ama ölüm yok. Ölemiyor kişi böyle. Sonra korku, şok, panik böyle. Ne olacak halim böyle böyle. Orada cehennem getirilmiş. Ateşin saçı cehennem, patlıyor, infilak eder cehennem. Yani ana, baba, kız, kardeş birine kaçın insanlara. Kimseye bakmıyor yani böyle böyle. Nefsi, nefsi, ne olacak halim böyle. Kimse kimseyi göremiyor. Dehşetli günde 7 sınıf var, 7 sınıf insanlar. Bunlar mahşerde beklemeyecekler. Bunların yeri arşın gölgesinde havuz-ı kevserden başlatacaklar. Daha yok kadar sohbet kendi aralarında. Bunların biri işte, altını saymıyor hepsini. Ve recüllâni. İki kişi ki, teabbillâhi. Allah için birbirini sevenler. Sevenler böyle. Bu grup bunlar böyle. Allah Celle Celaluhu birbirini sevenler. İçtime aleyhi, bunun için bir araya gelenler. Yani Allah için sevdiği, birbirini sevenler. İki kişi olur tabii, iki grup olabilir, cemaat olabilir böyle. Allah birini sevenler, bir araya gelenler, bunun için bir araya gelenler. Allah için bir araya gelme anlam şu, orada Allah'ın rızası aranacak muhteremler. Mesela işte Allah için geliyorum der de, hele hanımların günleri vardır. Artık çeşitli yiyecekler, şunları, bunları, çayları, konuşmalar, ıvır zıvır şunlar bunlar. Böyle değil de Allah için bir araya gelme demek, bir yardımcım Allah yolunda. Teferrak aleyhi, ayrılırken yine Allah için ayrılma, becermeden böyle. Bakın ne kadar sahip böyle. 7 sınıftan biri bunlar böyle. 7 sınıftan biri bunlar böyle. Allah için recai birini sevenler. Allah için bakın sevme geliyor buraya. Allah için Celle Celaluhu sevme geliyor. Mesela günümüzde var böyle grupsal bir sevgi böyle. Aynı grup olanlar. Buna girmiyor muhteremler. Allah için sevgi peygamber de aşıyor bak. Bu peygamber de aşıyor böyle. Yani başka ümmetleri de sevmek, ehli iman müminleri sevmek geliyor böyle. Yani peygamber çemberini bir aşıyor. Bütün evreni kaplıyor, bütün ehli imanı kaplıyor. Bunun için demek ki grupsal sevgi değil, yalnız ümmetçi bir sevgi değil, peygamber aşan Allah için bir sevgi böyle şey. Peki bunlar nasıl yaparlar kendi aralarında? Ne gibi hareket olur bunların? Hadis-i Şerif Deylemi'de bu Aleyhisselam Hazretleri Mesul Ehabeyni Mesul ehabeyni, iki din kardeşinin misal örneği. İzel tekaya bir araya gelince, iki Müslüman, iki grup Müslümanlar, Allah'ı şimdi seven der, böyle gelir zaman. Mesul yedeyni, iki el gibidir bunlar peygamber, iki el gibi örnek. Tağsülü ihdavümel uhra. Bakınız. Peygamberimizin ne güzel bir örnek veriyor bizlere. En büyük eğitimci Aleyhisselam böyle. İki el gibidir, iki el birini yıkarlar böyle. Sağ el yıkarken sopana demez, o da yıkamadı. Bir şey sağ el kaldıracak, sol bakmaz, o da yardım eder. Her şey beraber. Sağ eline bir yara çıvan var böyle, sol el onu tedavi eder böyle. Solda bir şey var, sağ onu tedavi eder. Bakınız. Resul-i Hamimimizin öyle böyle. İki el gibi böyle böyle. Dibini temizlerler. Burada asıl tağsülü geliyor. Yıkama ve dibini temizleme. Göt arındırma. Arındırma böyle. İki Müslüman böyle gelince, öyle demek ki kusur varsa, bir hata varsa, günahlar varsa bunlara birbirine tevbe etmeye teşvik böyle. Tevbe edelim, istiğfar edelim böylece. Yani şöyle bir yapmıştık, böyle yapmıştık, pişmanlık ne demek tevbe böyle. Sonra yardımlaşma. Hani iki el gibi, iki el gibi böyle. Deli yapamadığını hem uyanmadı böyle. Hem sen çok kal demez bu şekilde böyle. İkisi aynı şey yapışırlar, birbirini yıkarlar, temizlerler, birini tedavi eder bu şekilde böylece. İşte kardeşliğin de gereği bu muhtemelen böyle. Yani yeme içmek şu bu değil, bir dünya menfaati çıkarır değil. Demek ki sırf Allah yolunda Celle Celaluhu Mevla'ya dair kul olabilme bunun için böylece. Çünkü mahşer yerinde muhteremler, mahşer yerinde öyle bir gün ki mahşer yeri gerçekten korkunç bir gün mahşer yeri. Hesaba çekilme, sorguya çekilme. Sorguya çekilme. Yaşam boyu ama. Büyük şanından başlayan, yaşam boyu yapılanlar böyle. Yani bir hain bakış, bir hain deyince böyle harama bakışla buna girer, küçümsemeyle bakan da, hasetle bakan da buna girer böyle. Hainetli ayırmıyor böyle. Hain bakışı da her bir zerre sabgına ortaya konacak mahşerde böyle. En korkulu gün mahşer gününde. Şimdi sıra gelecek birinin başına hesaba çekiliyor. Mizan var. Mizan terazi anlamına geliyor. Yani vezinden isim alet olmuş oluyor mizan. Tabii nasıl bir mizan bilemiyoruz bunu böyle. Şeklini, şemayı bilemiyoruz bundan böylece. Bunun sağ tarafına sevap konuyor, soluna da günah konuyor böylece. Öyle biri olacak ki imanlı ölmüş. İmanlı ölmüş ama sevabı günahı eşit. Tam denk geldi böyle. Arafta kalması gerekiyor. Hemen cennete giremiyor. İkisi eşit. Yani bir zerre, yani bir defa da bir Allah deseymiş dünyada, o da konsa sevap ayrı geliyor. Bak. Şimdi bir örnek vereceğim. Yani siyasete dalmıyorum da muhteremler. Muhtar seçimden şey yapalım. Mesela ne oluyor? Bazı muhtar tek oyla kaybediyor muhtemelen böyle. Yani bir oy da olsun da kazanıyor muhtemelen böyle, böyle. Yani mahşerde de mizanda da ne olacak? Sevabın ağır gelmesi gerekiyor. Günah geçmesi gerekiyor sevabın. Ağır gelmesi gerekiyor. Bunun için yani elimizden geldiği kadar her yer muhtemelen böyle. Yani tuvalet, banyo hariç her yerde böyle Allah'ın zikredelim Celle Celaluhu. Selam verelim. Hasta ziyaret eder. Artık İhlas okumak, Fatih okumak elimizden geleni yapalım. Böyle yani biz onu bilmeyelim. Unutulan fark yok. Zarar yapmaya çalışalım. Demek ki geldiği bir mezan başına geldi. Sevap günahı eşit şimdi. Başka yok, yok, yok. Yok, başka yok bir şey böyle. Yok. Daha pişman ben o zamanlar. Kendi kendine kılıyor böyle. Levvamı değil, levme değil. Ah! Niye iki kez namaz kılıp kadın? Niye şunu yapmadım? Mesela yastığımı evde kılmıyor. Cami girseydi o seyreterdik insanlar. Eyvah pişman içerisinde. Diyecek ki ya Rabbi bana izin ver. Benim annem vardı dünyada. Ki benim için ağladığı, hasta olsam başımda benim için üzüldü, yemedi bana yedirdi, benim babam vardı, işte evlatlarım var, kardeşlerim var, şunlar bunlar var. Gideyim bunlara ya Rabbi, birer zerrecik, buna sevap alayım geleyim buraya ya Rabbi. Rabbim peki kulum git bakalım. Önce annesine gelecek, anne gelecek. Anneciğim, durum böyle bir anneciğim böyle. Az bir sayı ihtiyacı anneciğim. Yoksa yanacağım, giremeyeceğim cennete böyle. Sıratı yanacak ama çünkü. Yanacağım anneciğim, ne olur az sevap. Aman oğlum aman kaç kaç kaç kaç. Bakın ne olacak. Aynen böyle. Babası, evladı, kardeş kim varsa herkes kaçıyor bundan böyle. Artık ümit tükendi. Yanacak sırat köprüsünde. Boynu bükmüş, artık kadere tabi mecbur artık çaresiz razı kaderi artık ister istemez. Giderken mizan başına dünyada sevdiği bir din kardeşi varmış. Onu Allah için severmiş, bir de gerilemiş beraberce bunlar bir araya. Allah yolunu Celle Celaluhu. O görüyor karşıdan. O da hesaba çekilmemiş daha. Karşıdan bağırıyor işte Ali Bey neyse üzerinin ismini söylüyor. Ne oğlum senin çok üzünü görmüşsün, çok mazunsun. Sorma kardeşim, durun böyle böyle böyle. Kim sana bize hesap vermediler? Ya ben vereyim o zaman sana, ben neyi ben istemiyorsun ben de? Ben seni Allah için seviyordum. Yine seviyorum, Allah için seviyorum. Senin yanına ben dayanamam böyle. Ben Allah için seviyorum. Yani senin nefsimi tercih ediyorum böyle. Senin yanına razı olamam diye buna bolca bir sevap veriyor. Git sen de rahat git cennete böyle diyor. Alıyor sevapları tabii, seviyor. Mezana konuyor, o sevaplar bol bol yattı, yetti bile. Bu şekilde böyle ayrı bakalım kulun şöyle, Feriyok'un bir cennet değil böyle. Cennet ayrı bakalım o tarafa. Ayrıca oraya. Şimdi orada aklına geliyor. Benim Allah'a sevdiğim din kardeşim, bana sevabından çokça bir sevap verdi ama onun sahibi esildi şimdi. Ya onun sevabı az gelirse mahşi, mizanda ne olacak onun hali? Oynayacak cehennemde bu sefer benim yerime düşünüyor, olmayacak böyle. Onun yanılmasından sonra ben yanayım diyor, çıkıyor oradan. Melekler ne diyorsun diyorlar, ben diyor, din kardeşliğim yanacak diyor, bunu razı edeyim ben diyor, önüne gideceğim böyle. Mevlam buraya okudum, niye çıkıyorsun bu şekilde? Ya Rabbi ben okulunu senin için sevmiştim dünyada Rabbim, senin için sevmiştim. Yine seviyorum Rabbim onu, senin için yine seviyorum. Onun olması razı olamam. Velham buyuracak ki, kulum, sen onu benim için, o seni benim için sevdi, ikini seviyorum, ikini affetti beni buyuracak muhtemelen böyle. Yani din kardeşliği ve bir alemde geçerli muhtemelenler. Yani kabirde geçerli, mahşede geçerli. Yalnız tabii sırf Allah için geleceğini sevmek bakınız. Yani hiçbir menfaat olmamak, beklenti olmamak, ondan bir şey ummamak kimseden böyle şey böyle. Bir çıkarı var, şusu busu varsa buna buna girmiyor böyle. Saf halis, yüzü yüz halis Allah için Celle'yi sevmek ki bu az evvel arz ettiğim gibi peygamberi de aşan bir şey böyle. Yani başka peygamber olsun o da buna girmiş oluyor. Peki bu herkese nasip olur mu böyle bir kardeşlik? Herkese nasip olur mu herkese dünyada? Her şey bu davette men radallahu bihi hayren. Allah dilerse bir kul hayır dilerse yani kul ona layık kul Allah yolunda uğraşıyor, çabalıyor, bir şey yapmak istiyor. Allah için bunu hayır dilerse rızık kavuyor hayırlen salihan. Allah koluna salih bir kardeşlik nasip eder dost. Salih. Takva böyle. Eder böyle şey. Kul buna layıksa Allah dilerse. Yani demek ki aramakla pek bulunmaz muhtemelen böyle. Aramakla bulunmaz. Eğer kul layıksa buna, kul buna layıksa, kul buna çabalıyorsa buna Mevlam ne yapar? Nasip eder böyle. Rızıkavı halilen salihen. Allah'ın rızıkandırır. Halil dost demektir. Samimi dost ve salih ama. Tekva hocam böyle. İnnesiye zekkerehu. İnnesiye zekkerehu. Şimdi Allah'ın dost nasip etti böyle kardeşliği. Bir şey unuttu. Yapacağı bir ibadetini, şusunu, busunu bir şey unuttu. Bunu hatırlatır. Aman kara bak, mesela Safa'da işte sağdan başla, söyle başla, bunu başla, böyle sünnet siniyeleri hatırlatma böyle. Herkes bildiğini hatırlatma. Ve in zekere e'anehu. Hatırlatsa ona yardım eder, onun yaşaması için. Namazı için, orucu için, haramdan sakınması için ona yardımcı olur din kardeşi böyle. Yani maksatları, amaçları nedir? Öbür alemi kurtarmak muhtemelen böyle böyle. Yani dünya amacı olmayacak bu şey böyle. Peygamber Aleyhisselam'a bir gün Peygamber tabi hesabını hepsini çevirdi Peygamber'den. Hepsini severdi Peygamber Hazretleri. Yalnız bazılarında biraz daha farklı bir sevgi vardı. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Muaz bin Cebel'e karşılaşıyor, tutuyor elinden. Ehaze biyediği ve kale. Peygamberimiz Muaz bin Cebel. Kur'an'ı ezberleyen dört kişinin biri asla ilk ezberleyen böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri Kur'an'ı Muaz bin Cebel'den, Übey-i Kâb'dan, Salim'den girmesi alın buyurmuşlar böyle. Muaz bin Cebel, Medineli, Ensar'dan kendisi. Yaşı 18'di, genç delikanlı, çok yakışıklı bir böyle kendisi. Medine'de Peygamber'den gelmeden Medine'ye Müslüman oldu. Hazreti Musa bin Umeyr'in davetiyle, biliyorsunuz Peygamber'i Medine'ye gönderdi, onlara İslam öğretmeleri için. Hazreti Musa bin Umeyr. O da gençti böyle. Çok güzel konuşması varmış, çok da alçak gönüllü, güler yüzlü, hiç kızmayan öyle bir tipte Hazreti Musa Hazretleri böyle. Medine'ye geldi. Tabi o anda büyük bir çoğunluk müşrikler, Medine halkı. Az Müslüman vardı. 40 kişi vardı Müslüman olduğu zamanlar Medine'ye. Büyük ezici çoğunluğu müşrikler böyle. Hiddete gelenler, kıl çekip gelenler bunlara. Böyle oturur efendilerle böylece. Konu kurdu. Peygamber hadislerini söylerdi. Yumuşadı bunlara böylece. Muaz bin Cebel de onun sohbetinde Müslüman olmuştur. Yaşı 18 böyle. Yalnız onlara Müslüman bizden farklı. Hazreti Musa sahabe. Peygamberi gören sahabe böyle. Onun sohbetinde bulunan ne oluyor? İman eden tabi'in makamı. Tabi'in böyle. Yani zamanımızın en büyük kutbu azamı o makama çıkamıyor. Bir anda Hazreti Muaz ne oldu? Tabi'inden oldu, iman etti. Sonra Hazreti Musa'la beraber Mekke'ye gittiler hac mevsiminde. Akabe'de ikinci biata bulundu orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince hiç yanında ayrılmadı. Öyle Peygamber'i sevdi. Öyle İslam'a bağlandı. Kur'an-ı Kerim ayetleri geldikçe hem bunu ezberlerdi. Ezber açtığında bunları öğretirdi kendisi. Ezberledi bunları. Ve bütün savaşta katıldı. Bedir'den başlayarak böyle. Mekke'ye fethi dahi böyle. Hepsine katıldı bunları. Peygamber bunu Yemen'e gönderdi. Yemen'in fethinden sonra vali ve kadı olarak Yemen'e gönderdi. Peygamber bunu kendisi gönderdi. Yemen'e giderken bu, yanında tabi başka da daha var. Bu bir bineğe bindi, hayvana bindi. Peygamber yalın ayak, bak. Peygamber yalın ayak. Bunu uğurluyor Peygamberimiz. Mal, hayvan üzerinde. Utandı tabi. Ya Resulallah, müsaade et de ineyim ben de. Hayır Muaz. Sen bunun üzerine yürü. Benim de ayağım biraz tozlansın Allah yolunda. Peygamber'de böyle. Giderlerken Muaz'la beraber Peygamber şöyle buyurdu. Vedalaştırırken ya Muaz, bu son görüşümüz belki. Peygamber öyle buyurdu böyle. Kaybolduğu için belki de Peygamber'le. Bu belki son görüşümüz. Dönüşe bir artık göremeyeceksin bundan sonra. Deşirdin mi, kabrimizi edersin. Artık Muaz Resulullah göremeyecek artık. Ne yapsın Muaz mı? Yandı mı? Hışkır böyle. Tutamıyor kendisi böyle. Ateş gibi oldu böyle. Her taraf terişten kaldı. Öyle ağlama başladı. Peygamberimiz tabii kolay bir peygamberi göremek muhteremler. Yani peygamberin sohbetine bulunanlar, sahabeler böyle. O şems-i cihan nuru muhteremler. İki cihanın şems-i güneşi yanar. Manevi güneşi böyle. kalpleri bir anda tazeleyen, kalpleri gönülleri yıkayan böyle peygamber. Ondan gelen feyiz, ruhsal zevk, manevi zevkler. Öyle bir hal. Az yandı, yıkıldı orada. Ve öyle oldu muhteremler. Peygamber zaten 9. yılda Peygamber'i Yemen'e gönderdi. Dönüşünde orada haber aldı Peygamber vefatını. Tam sonra döndü. Medine'ye geldi ama Medine karanlık geldi ona. Peygambersiz Medine, Peygamber Medine ona karanlık geldi. Meşrede girdi, iki rekat namaz kıldı. Ben kabrişlere gitti, artık ağladı muhtemelen böyle. Ağladı bu şekilde. Peygamberimiz bir gün bunu elini tuttu. Yemen'e göndermeden önce. Buyurdu Peygamberimiz, ya Muaz, vallahi inni lehübbüke. Ya Muaz, ey Muaz, vallahi bunu kimse peygamber söylemesine. Vallahi Allah'a yemin ederim ki inni ben lehübbüke seni seviyorum. Böyle. Bak, Peygamberimiz Muaz'a böyle diyor, yemin ederek ben seni Allah'ı seviyorum böyle. Ben seni Allah'ı seviyorum böyle. Peygamber'e. Sümi usiyike ya Muaz. Sahibine vasiyetim var peygamber böyle. Demek ki Allah için sevince bak ne oluyor? Peygamber'e birden işte bir şey verecek yani vasiyeti. Dini bir şey verecek de böyle. La tedi anne füdü bülü küllü salatin. Her namazdan sonra tekur şunu söyle, bunu terk etme. Bana böyle. Peygamberimizin bazı sahabelere özel bir tavsiye olur bazı sahabelere böylece. Muaz'a da bunu buyurdu. Ya Muaz, her namazın ardında, yani vakit namazının ardında fi dübrü külü sıratın biri, namazının sonunda ardında şunu söyle. Allahümme e'inni. Allahümme, ey Allah'ım, e'inni ala zikrike. Allah'ım bana yardım eyle, seni zikredeyim Allah'ım. Unutmayayım seni. Zikri, gafil olmamak böyle. Allah hatırlamak derece alıyor. İbadette, haramdan sakınmada, hep bunlar zikir muhteremler. Yani birisi yolda giderken, erkek olarak mesela, biraz da yazın sıcak günlerde, açı saçı bir kadın gördü böyle. Nefsinin duygusunu iteler böyle, şeytan tahrik eder, teşvik eder bakması için, o anda Allah hatırlarsa bakamaz muhtemelen. Allah unutursa bakamaz muhtemelen. Yalan söylemede, her hareketlerinde Allah hatırlarsa yapamaz böyle. Namazda Allah hatırlama, namazda hatırlama. Bir de dil ile tabiyle, zikir dil ile böyle. Gittiği yerde, gezdiği yerlerde, yattığı yerde tabi böyle. Yan yattığı yerlerde böyle. Allah zikretme, zikir celecali. Zikir, Mevlamızın bir esmasıyla olur. Esmasıyla olur böyle. Mesela en başta Lefse-i Celal denir. Allah ismi celecali, Allah ismi böyle. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Semi, Ya Abbas, hep bunlar isimler Mevlamız'ın böylece olabilir. Genelde ismi Celal, herkesin bildiği, yani en büyük isim. Çünkü ismi Celal'de her ismin anlamı bundan mevcut içerisinde böyle. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Sonunda H vardır, onu çıkarması şart muhtemelen böyle. Olmasa anlam boz gider böyle. Zikri olmaz böylece. Allah, Allah, Allah. Tesbihe gerek yok muhtemelen böyle. Yani özel bir dersi varsa yapar sayısına böyle. Bunun dışında bazı mesela bir camiye de görüyorum bazen böylece. 5 dakika yatağına kalmış. Biraz zikredecek. İlle tesbih çıkarıyor böyle. Yarım kalıyor böylece. Yani sanki tesbihsiz Allah diyemiyor. kaç tane acaba söyledi? Onun meleğin görevi bu. O yazıyor bunlardan böyle. Hemen hatta kaydedi böyle. Kaydedi bunlar böyle şey. Bu en kolay sevap muhtemelen böyle. En kolay sevap. Yalnız diliyle kalbin de bir araya gelmesi gerekiyor. Damak ile mide gibi. Damak, mide. Şimdi ağzına bir şey çevirdik, dışarı attık. Mide bir şey gitmedi. Ama muhtemelen. İnsanlar bir gıda alamaz böyle şey. Değil mi? Evet, damak tadı da lazım. Ondan ama mide gitmesi gerekiyor. Damak, mide. Dil, kalp. Dil bundan zevk alacak. Dil de böyle. Allah, Allah derken Celle Câlihü. Önce insan belki pek zevk alamaz böyle. Fakat zaman gelir, kul bunlarla bir tat almaya başlar böyle. Allah, Allah demek Celle Câlihü. Sonra zaman gelir, bu kalbi inerse muhtemelen, yani gönül de buna artık, onda kalp hazır olursa Allah derken Celle Câlihü, kul unutsa bile içinden gelir bir kaynama, kaynayan su gibi böyle, kaynak su gibi böyle, pınar gibi böyle. Kalbinden gelir ve Allah, Allah demek herhalde. İşini yaparken, otururken, direksiyon başında, masa başında, tezgah başında, yolda, her yerde, arabada durakta böyle, beklerken böyle, yatar, yattığı yerden de, olur böyle. Mevlam buyuruyor, kıyame ve kulüme ala cürüm Mevlam buyuruyor. Üç şey böyle. Allah zikrederler, kıyamen ayakta. Ve kuuden oturduğu yerde, böyle cunubiyim, cel bir an demedi. Yan yatı yerde böylece böyle. Her yerde zikir Mevla'yı. Dile kelime-i tevhid getirir. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bu daha çabuk cezbe getirir derler diyor ulemalar buna ve evliyolar diyorlar. Kelime-i tevhid. Fakat bunda daha biraz dikkat gerekiyor. Yani kafir olmama gerekiyor. La ilahe illallah derken buradaki la nefi temizlik olmuş oluyor. Gönüldeki bütün ilahları atıyor böyle. La ilahe illallah. Allah'a gönle sallam illallah. İllallah böylece. Peygamberimiz öyle buyurdu Hazreti Muaz'da. Ya Muaz her namazın ardından bak la tede anne. La tede anne. Sakın sakın terk etme. Bırakma. La tede anne. Bunun şeddeli bir tehdit için geliyor buraya böyle. Sakın sakın bunu terk etme ya Muaz. Sakın bırakma bunu. Her namaz ardından bunu söyle. Neydi? Allahümme e'inni ala zikrike. Ve şükrike. Ve sana şükredeyim. Yardım et bana. Şükredeyim sana böyle. Nimetini göreyim. Nimetinin farkına varayım nimet. Bir havaya solumak. Havaya solumak. Kim bunun kıymetini bilir? Havaya soluyamayan bilir böyle. Bir nefes darlığı gelir. Bir nefes darlığı gelir, bir tıkanır. Yüzü kızarır, şişer bu tane. Morur böyle böyle. Morur böyle. Hastanızı yetiştirir ambulansla böyle. Takadır okşanın tüpüne de böyle. O bilir bu tane böyle. Her nefes değil mi? Bir nimet değil mi? Her nefes böyle. En bir nefes, her nefes büyük bir nimet böyle. Nefes almak böylece. Tamam, solun yolun var. Burundan başlıyor, gırtlaktan gidiyor, akciğere gidiyor. Havada oksijen de var. Ama Allah izin verirse alıyoruz buna kadar. Bak ya hafta. Her nefes de böyle böyle. Her içtiğin su da böyle. İnsan yemek yemesi, ekmek yemesinde. Ki Rabbim o kadar merhametli ki Rabbim muhteremler. Rahman, Rahim olan Rabbim. Öyle Rabbimiz gibi elhamdülillah muhteremler. Rabbim çeşidi yaratmış böylece. Kur'an işlerine bıkmasın böyle. Bıkmasın böyle. Mesela affedildi hayvanlar değil mi? Ahırda hele kışın böyle. Aynı şeyi yiyorlar durmadan böyle. Sabah akşam aynı şey önlerine böyle. İnsanlara böyle her mevsimde başka böyle. Farklı farklı böyle. Her mevsimde böyle. Kışın, baharda, yazın, sonbaharda böyle. Çeşit çeşit mürcekler böylece. Rabbim onlara her birine başka bir fark vermiş. Bir de eğer damak tadı olmasa hepsi boş ama, abes. Yani damak tadı olmasın, boş muhtemelen. Bazı hastalıklarda, enfeksiyonda, ateş hastalıklarda damak tadı biraz gider muhtemelen. Damak tadı zedelenir böylece. Kişi iştahı gider o zaman böyle. En sevdiği bir şeyi bir ekran yerinden alır, koyar ağzına, tak yok, saman gibi muhtemelen. Bak muhtemelen. Bir damak tadı Bir sihir ucu var böyle, sihir ucu bu der. Yani. O nokta olmasa bütün ümmetler boş. Boş bu derler. Tadı olmasa böyle böyle böyle. Hepsinin tadı başka böyle. Meyvenin tadı başka. Allah'ım bana yardım et, sen şükür edeyim. Ve hüsnü ibadetlik. Ve sana hüsnü ibadetlik. Sana ibadetimi güzel yapayım. Hüsnü ibadet. İbadetimi güzel yapayım, ibadetimi böyle. Baştan sağma değil böyle. Yani dünya iş önemli. Araya sıkıştı vereyim şunu da. Bir namazda alır bir sıkıştı vereyim. Yok muhtemelen. İnşallah bunu muhtemelenler okuyormuşlar bunu muhtemelen. Çok kısa bakınız böyle. Çok kısa. Fakat bir öz. Bunun özü olmuşlar böyle. Her namazdan sonra Şam'ın Halvan köyü vardır. El Halvan diye kasaba vardır böyle, küçük kasaba vardır. Orada bulunan bir zat, Ebu İdris Hazretleri, kendi tabiinden, yani peygamberi görmeyenlerden böyle, Mekke'nin fethinden sonra, Hulen Savaşı'nda dünyaya gelmiş, yani peygamber hayattayken dünyaya gelmiş ama, tabi Şam'da kendisi de, peygamberi görememiş tabi kendisi de. Onlar için daha zordu muhtemelen böyle. Yani peygamberin dönemine yakın doğmuşlar. Bir kısmı o anda hayattaymış. Hatta işte imadeler vardı işlerinde uzaktan böyle. Ama gidip Medine'ye giremedi peygamber bazıları vardı. İşte imal oldu, devesi olacak, eşi olacak, işi olacak, şu giderim derken böyle uyananlar, gidemeyenler. Ya be geldi ki Resulullah Mevla'ya kavuştu, yine geçti. Eyvah yandı bunlar böyle. Yandı bunlar böyle. Bunlar hayatları böyle geçti böyle. Hüzne geçti bunların böylece. Bu Ebu Lüt Hazretleri de, El-i Halep Hazretleri de keramet sahibi böyle. Yani tabiinden kişi keramet sahibi. Ve Şam'da ikinci büyük müştehit Ebu Derda'dan sonra, sahabeden sonra böyle. Bir sabah diyor, Şam'a geldim, bir gün Şam'a geldim diyor, Şam Mescidine girdim. Şam Mescidine girdim, Mescid-i Cami'ye girdim. Baktım diyor camide, mescitte bir kişi oturuyor, genç. Genç kendisi, güler yüzlü, tebessümlü böyle, yüzün nurlu, hep yüzü tebessümlü. Çok güzel, yakışıklı bir genç oturmuş. Bütün cemaat, tabi o zaman cami her zaman dolu yer vakitte böyle. Bütün imam etrafını çevirmişler, ona bir şeyler soruyorlar. Aralarında bir konuşma oluyor, bir itiraf ediyorlar, onu soruyorlar. Ne derse kabul ediyorlar böylece. Merak ettim diyor, kim acaba bu böyle? Yani herkes bu etrafını çevirmişler, herkes onun yüzüne bakıyorlar. Ona bir şey soruyorlar. Onun için kabul ediyor. Kim bu acaba? Sordum. Kim bu? Dedim diyor. Dediler ki diyor. Muaz bin Cebel. Demek ki ismi meşhur o dönemde tabii. Kim bu? Dediler diyor. Muaz bin Cebel. Yalan Hazretleri dediler böyle diyor. Ben oturuyorum tabii diyor halkadayım. Uzakım o diyor. Geç kaldığım için. Hep ona baktım böyle diyor. O kadar ona sevdi ki gönlüm de Allah için diyor. O kadar gönlüm sevdi. Onu diyor kalbimden geçirdim diyor. Dedim ki de yarın sabah namazına erkence geleyim. O zaman kapanmamış cami, açık her zaman sabaha kadar. Erkence camiye geleyim, bunu bekleyeyim. Gelince buna onu sevdiğimi söyleyeyim diyor böyle. Yakında bu göreyim kendisine böylece. Ertesi sabah meşriğe gidiyor, erkence gidiyor. Bir de bakıyor, kimse yok meşritte ama Hazreti Muaz bin Cebel ondan önce gelmiş, namaz kılıyor muhtemelenler. Hazreti Muaz Medine valiyken imam oluyordu, namaz kıldırıyordu. Onu şikayete gelirler Medine'ye. Şikayete gelirler. Ya Resulallah çok uzun okuyor. Doymuyor Kur'an'a muhtemelenler. Bir rekatta Bakara okuyor, Bakara yok, Bakara'sı okuyor. Bir rekatta muhtemelenler. Bakara, 2,5 cüz aşağı yukarı böyle, 50 sayfa şöyle böyle okuyor böyle şey. Yani Kur'an-ı Kerim'e doymayan Öyle bir sahabe-i kiram böyle. O konu aşıklı. Namaz durmuş, namaz kılıyor. Ben de otururum kenarda ve bekliyor namazı bitmesini. Bitiyor mu? Bitmiyor ki ama. Muazzam Hazreti Cebrail namazı muhtemelen. Bitmiyor namazı böyle. Öyle dalmış ki namaza böyle. Muhtemelen. Feyizden feyize böyle. Zevkten zevke böyle. Allah kelam okurken her ayetin de içlerine giriyor böyle. Yani cennettekini buluyor, cehennemdekini buluyor, mahşerdekini buluyor. Her halini yaşaya yaşaya böyle yaşaya yaşaya iki namaz kılıyor. Selam verince hadisi uzun da burasını özetledim. Altına ibare okuyayım inşallah. Sümen çiftühü min kıbeli veçihi. Sonra diyor önden geldim diyor bakın. Yani. Arkadan gelmiyor, yandan gelmiyor böylece. Uzan dolaşıyor. Min kıbeli veçihi. Yüzden geldim. Feselemtu aleyhi. Ona selam verdim diyor. Demek ki meşriyede selam gerekiyor böyle konuşurken böylece. Sümen kultu. Dedim ki sonra diyor vallahi inni lehübbüke. Dedim ki diye ben Allah için seviyorum. Yemin ederek gösteriyor burada. Ben seni Allah için sevdim. Allah için seviyorum. Fakala Allah'ı. Allah için mi diyor böyle. Burada bak çekiliyor hemze. Allah'ı. Burada bir hemze daha fazla var. Onu çekiliyor burada böyle. İstifam için bu. Soru için geliyor bu. Diyor ki Hazreti Muaz buna Allah'ı. Sen Allah için mi seviyorsun? Bak muhtemelen. Hemen peki demiyor bak burada bak. Bak burada şimdi çok dikkat edin bana böyle. Ne diyor bu? Vallahi ne diyor bu ki? Ya ama ben Allah seni seviyorum diyor. Allah seni seviyorum diyor böyle. Daha sahabesinde olmamış. Cemaat yoktu camide böyle. İkisi yanı camide, beşliteler. Şimdi Allah seni seviyorum deyince yok hala Allah'ı sen Allah için mi seviyorsun? Yok hala Allah'ı. Evet. Allah seni seviyorum. Fakala Allah yine sordu Allah için mi tekrar bak. Kul Allah ben Allah dedim diyor. Fakala fehazeni yabbeti ridayı fecize beni ileyhi. İki defa sordum sonra diyor tuttu elbisemi diyor beni kendine çekti. Kendine çekti beni yaklaştı kendisine beni böyle diye. Muassım cemaat ettiğine böyle. Fekale ebşir. O halde sana müjde olsun. Ne mutlu sana. Yani Allah için sevebiliyorsan bak. Demek kovadı bak böyle. İki sefer Allah'ı, Allah'ı. Allah için mi? Allah için mi bak? Sorumluyum ben bak. Demek kovadı değil böyle. Kovadı değil. Muaz bin Cebel kime soruyor bunu? Ebu İdris el-Havlani. Tabiinden. O da evliya makamında onda be. Büyük makamda kendisi de. Keşik Ahmet sahibi kendisi. Ona böyle diyor. Allah için mi? Allah için beni seviyorsun böyle bak. Kadir böyle. Evet Allah için, Allah için deyince tutuyor elbisinden kendini çekiyor. Fekale ebşir. Sana ne müjde, ne mutlu sana, sana müjde olsun. Fikir Aleyhisselam ve Teala. Ben de işte peygamberimizden Semitü Resulullah. Semitü ile buyuruyor bak muhteremler. Şimdi ilmi hadiste tabi müştehitler için bunlar lazım bunlar onlar için böylece. Mesela bir sahabe bile peygamber böyle buyurdu derse öbürü semitü derse semitü öyle geçiyor. Öbürü ne diyor? Peygamber buyurdu. Acaba o mu peygamberin duydu? Yoksa başka sahabenin duydu acaba? Bir o da oradan bulundu mu bulunmadı ama belli değil. Fakat bu ne diyor? Semiyot işittim peygamberle kulağım işittim böylece. Bu daha mutlu olmuşlar böylece. Böyle ki peygamber diyor Karahu Teala Allah Teala buyurur ki yani hadis-i kutsi peygamber diyor. Vecebe mabeti imtabine fiyye. Mevlam buyurdu diyor hadis-i kutsi peygamber diyor. Vecebet muhabbeti, vecebet vacip oldu burada, sabit oldu, kesin oldu. Benim muhabbetim, sevgim, benim için biri sevenlere. Bak muhtemelen. Mevlam diyor. Vecebet muhabbeti, sevgi anlamına geliyor burada. Benim sevgim de vacip oldu, yani kesinleşti, hak sabit oldu. İmtihabine fiyye, Benim için birbirini sevenlere. Kim onu söylüyor? Adım Muaz söylüyor. Semih öyle. Resul'dan ağzına işittim diyor. Kulağım dıştım böyle diyor. Peygamber böyle buyurdu. Önce ebşir. Sevin, müjdeler. Ne mutlu sana dedi böyle. Ondan sonra böyle buyuruyor. Demek kim Allah için severse diyor. Allah'ın da sevgilere sabit oldu. Gerçek oldu. Ve bu dışarıdan fiye ve devam adış kutsi benim için bir araya toplayıp oturanlara yere gidenlere. Benim sabirine fiye benim için bir görüşü ziyaret edenlere benim sabirine fiye benim için ikram edenlere, din kardeşlerine böyle. Bir insan görmediği birini sevebilir mi karşıdan muhtemelenler? Sevebilirim, sever muhtemelenler. Mesela peygamberi sevmek, sahabeleri sevmek, tabiini sevmek, Eylullah'ı sevmek böyle, bunları sevmek var ya bunlara böyle. Hayatta olsun, olmasın böyle sevmek. Hadis okumuşlar diliminde, لَوَنَّ عَبْدَيْنَ اتَّحَبَّ فِي اللّٰهِ buyuruyor Peygamberimiz, لَوَنَّ عَبْدَيْنِ اتَّحَبَّ فِي اللّٰهِ İki kul, bir Allah için sevseler, iki kul. وَحَيْدُنْ فِي الْمَشْرِقِ وَاَخُرُ فِي الْمَغْرِبِ Biri doğuda, biri batıda. Uzak birbirine böyle yani. Yani o dönemde göremezler tabii böyle. Telefon da yok, bir şey yok, görüşemezler böyle. İki kulübünü seviyorlar. İsmini duymuşlar. İlimde, irfanında, ahlakta neyse birinin ismini duymuşlar. İkisi de onunla hayatta. Biri doğuda, biri batıda. Birbirini sevmişler ama bunlar. Yecmallahu beynevma yevmi kıyameti. Mevlam onları kıyamet günü mahşerde bire getirecek. İsmini birbirini tanımıyorlar, birbirini tanımıyorlar. Diyecek Mevlam, filan oldu filan. Filan oldu filan. Tabii hanımsa mesela, filan kızı filan, filan kızı kızı. Gelin bakalım buraya. يَكُولُ هَذَلَّذِي كُنْتَ تُوِبُّ فِيَّ Diyecek Mevlam, bak kulum, benim için sevdiğin buydu senin sevdiğin. Diyecek ki bak, benim sevdiğim buydu bu şekilde böyle. Sevmiştin. O da bunu Mevlam buluşacak muhteremler. Bu şekilde orada devam edecek. Bunun için Allah Celle Celaluhu tabi peygamberleri sevmek bilhassa eshab-ı kiramı yani sahabeleri sevmek sahabeler muhteremler. Dinimizin temel taşıyan dinimizin sahabeler. Onların çektiğini Allah'ın din yolunda bizleri çekemiyorlar. Çekemeyiz onları, çektiklerine böyle. Onu çektiklerine böyle. İşkence, Mekke döneminde 13 yıl böyle. İşkence, baskı böyle. İşkence, ölümden beter. Yani kişi ölmeye razı anda ama ölemiyor. Böyle. İşkence muhtemelenler. Ateşe yakmalar, artık dövmeler, ateşi kızıl çöller yatırmalar, işkence, asuz bırakmalar böyle. İşkenceler böyle. Katlandır bunlara. Yani 3 yıl Mekke'de boykot yaptılar bunlar, müşrikler, Müslümanlara böyle. 3 yıl Mekke'ye mükemmelerler. Müslümanlar mı almayacaklar, mal satmayacaklar mesela böyle. Aç kalır Müslümanlar böyle. Ağacın kabuğunu kemirler, ağacın kabuğunu kemirler. Ot yediler, ot, 3 yıl böyle, böyle böyle. Parası var, suku lükaç yiyorlar. Bana kuruluyor, oraya gidiyor. Arpa buyu alacak, hayır, satmıyor muhtemelen. Ecevan bir tekme vuruyor, tekme vuruyor, gelmiyor bu şekilde. Buna katlandı bunlar muhtemelen böyle. Sonra Medine'ye göç ettiler, hicret ettiler Medine'ye böyle böyle. Yapmadan mesulmuz böyle bizim böyle. Yapmadan muhtemelen böyle. Yani konforlu evler, böyle, kaloriferli evler, lüks arabalar muhtemelen, klimalı arabalar değil mi böyle? Yollar tertibi yapmadılar mı böyle böyle. Doyasıya kuru arpa ekmeği yiyemediler. Doyasıya şöyle bir serin su içemediler. Serin su içemediler böyle. Hep cihatlar böyle. Müşrikler saldırıyorlar. Yahudiler saldırıyorlar derken Romalılar savaşa girildi, İran'la savaşa girildi böyle. Devamlı bir savaşta. Ne demek savaş? Hemen her savaşa girişte yaralanma var, yaralanma var, bir yara böyle. Ok giriyor, ok, ok derler. Ok ucu olta gibi böyle böyle. Ucu sivri böyle, çekiyor yayını, hız atıyor, ok giriyor böyle. Girirken kolay giriyor, çıkmıyor ama böyle. Şey gibi, olta gibi tutuyor böyle, şey çıkaramıyorsun buradan. Hastaneye kaldı, iğne vursa çıkarsınlar. Hasta da yok, iğne yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Yok. Ne yapıyor? Kendi kendine oku çekiyor. Nasıl böyle çekiyor. Yapamazsa yetmezse kuvveti bir karşısına geliyor. Karan çek şunu böyle bunu böyle. Şimdi parçalanmıyor böyle. Sahabeden biri Uhud Harbi'nde bir eline kılıç geldi. Koluna kılıç geldi. Kemiği de kesmiş. Yani deri sallanıyor böyle. Sallanıyor böyle. Kanı sakıyor böyle. Parmak kesilmiyor böyle. Tamam böyle, kolu böyle, dirsek bilek arasından kol kesilmiş, kemiği de kesilmiş, deri kalmıyor böyle, deri sallanıyor böyle. Öbürünü aldı kılıcını, çekilmeye kadar yaparken, baktı ki bu su, el bunu şey böyle, zahmet veriyor. Ayağına bastı o şeyine, kılıcı kesti, attı, yok savaş edildi muhtemelen böyle. Yani ondan çektiği din için muhtemelen, din için şeyler bunlar. Açlık, susuzluk, kıtlık, darlık böyle. Darlık, kıtlık böyle. Yoksulluk böyle. Bu kadar şeyler. Hep bunlar din için böyle. En büyük imtihan sınav onların başına geliyor bunlar böyle. Onları sevmemiz gerekiyor sahabe-i kiramı. Kim onları hangisini daha çok severse hem ona ruhuna haber alıyor. Gidiyor mu? Hem ona gidiyor mu? Dönemler, şu anda aklıma geldi. Sahabe deyince aklıma bir olay geldi şu anda. Şam'dayım, Medine'ye gideceğim. Evrakım 90. Evraklarım 90. Gidemiyorum. Uşak'la gidecek. O zaman karayolu yoktu orada, çöl diyor. Yani çöl kamyonları vardı. Traktör gibi tekerlekleri vardı, tırtıllı büyük. Yük taşıdır çöl kamyonları, otobüs gitmezdi. Ya deniz yolu, bir de hava yolu vardı. Uşak'ta gideceğim, gittim, yazarına gittim. Uşak bir alması için, baklar ki evrakım 90, gidemezsin. Haftaya kalacaksın. Ben de kalamayacağım haftaya kadar, gitmezse, içim yanıyla gitmiş mi diye. Öyle geldi kendime. Ne dersem fayda yok. Fayda yok. Çıktım oradan ne yapayım, nereye gideyim? Aklıma Hazreti Ebu Hureyre gelmedi aklıma. Ebu Hureyre. Nasıl geldi? Ebu Hureyre. Şam'da kapalı çarşı var. Adı Sukul Hamid. Adı Ramdi'de çarşı. Sukul Hamid. Orada meşit var. Oradanın makamı. Orada çak kalmış kendisi orada. Makam var böyle. Küçük bir mescit, orası yapmışlar şimdi. O zaman bir odaymış, küçük odaymış. Çok kalmış orada. Şam'da. Odada kalmış orada. Onun makamı orada. Mezar gibi yapmış yerine yapmışlar da. Aklıma geldi, o aklıma geldi o anda. Bir de dedim, Ebu Hureyre dedim, yalvarayım. İnşallah dedim, benim bahşişi alır Medine'ye onlar bunlar. Şimdi, bakın Mevla Hikmet'e muhtemelen böyle. Meşte gittim, ilk kez namaz kıldım, ayağa kalktım, döndüm şimdi o makamın başına geçtim ayakta. Ama o anda kendime değilim ama o anda. Öyle hal aldı ki o anda kendime geçmişim o anda. Başta bir yalvarmaya. Ya Ebu Hureyre, Allah senden razı olsun. Bir an senin rıdayı böyle, hani bu şey yaptım böyle. Dedim, ya Ebu Hureyre, Allah aşkına, Allah için dedim, sana yalvarıyorum dedim böyle. Peygamber seni çok severdi. Sen Eshab-ı Suffe'desin. Resulümüzle beraberdin devamlı. Peygamber seni çok severdi. Peygamber seni kırmaz kesinlikle. Allah aşkına sana yalvarıyorum dedim. Bağırıyorum bu şey böyle. Ne olur Resulullah benim için adıma sen şefaatçi ol. Bir alın başlayın Medine'ye. Ben böyle derken içine bir his geliyor elimde olmadan. Tamam, oldu işini çekme. Bir sakinleştim birdenbire böyle. Bir sakinleştim. Çıktım oradan şimdi. Dur okudum falan, çıktım oradan. Gidiyorum cadde üzere. Kalabalık cadde tabii. Gidiyorum caddede. Ama hızlı gidiyorum ama. Ama gencim tabii. Hızlı gidiyorum. Bir yere bakmıyorum ben. Zaten bir şey gözüm görmüyor. Aklına ve dine. Gidiyorum. Biri selam verdi. Ve aleyküm selam. Ne oldu? Nerede dedi böyle böyle? Yarı artık Türkçe böyle. Nereye böyle? Ne bu acı dedi böyle bana böyle? Yok bir şey. Hiç bakmıyorum canım böyle. Kim bakmıyor böyle? Ben devam edeyim gene. Bir önüme geçti. Dur, ne diyorsun sen be? Ne bu acele bu kadar? Ne diyorsun sen? Yok bir şey gene. Gidiyorum. Üçüncü önüme geçti. Elim burada göğsüme. Dur. Ama bir bağırdım ama bir kendime geldim ben. Onda böyle. Gördüm. Yani bir değiştim onda böyle. Sen bahşişten istiyor muydun gitmek? Böyle. Sen bahşişten istiyor muydun gitmek? İstiyor mu lan? Gel. Tamamdır. Dedim işte yolda sardım beri evrak işleri. Sen karşıma. Yaklaşık yazıhaneye. Var mı sen bir asker kağıdında? Var. Ver bakayım şu kağıdı bana. Verdim muhtemelenler. Tam da artık pasaportlar. Suudi Arabistan elçi yerine tasdike gidiyor oraya böyle. Bize işin oraya gidiyor. Dur bunu al bunu de. Onun şeye geçtik. Tamam dedi böyle. Verdim muhtemelen. Gittik geçtik muhtemelenler. Dedi ki bana yazıhane şimdi. İşte parası verdim orada. Saat 5'te buraya gel dediler böyle. Ben gene o gün geziyor ama Şam'da ama kalbim tam mutmine değil ama yani tam böyle. Ya bu kimdi acaba? Bunu bana kim gönderdi? Benim gideceğimi bu nereden bildi bu? Bu tabi bu da boş değil böylece. Böyleyken ikindi kıldım. Saat 5'e doğru gittim mesela. Erkence git oturum orada. Tabi yolcular oturuyorlar orada salonda. Derken pasaport da geldi. Üzerden geldiler böyle eşlere. İşte oku başlar okullar. Ahmet Tamar. Yani Ahmet Tamar. Hat. Baktım tamam muhtemelen. Sonra Medine'de öğrendim bu meseleyi muhteremler. Dediler ki anlattığım bazı zatlar oldu Medine'de. Dediler ki bana Allah dostları. Allah dostları. Dünyada olmayanlar böyle. Sahabeler Allah dostları. Onların manevi gücü, kuvveti var. Ama bu resmi bir iş. Sinan'a bir insan lazım. Dünyada bir evliyayı gönderir o dedi. Evliyayı. Bir evliyayı gönderir. Onlar bağında kurur evliyayla. Git kardeşini gör der böyle. Ama Şam'ı Halep'te ama Türkiye'de kimse o artık böyle. Bir anda oraya gelir böyle. Evli Allah dostu muhtemelen böyle. Onu da görevlendirir. Bu iş böyle oldu bu sefer şöyle. Yani şimdi şu muhtemelen bundan çıkardım şu anda aklıma geldi yani bu mesele böyle. Dünyada böyle bu baktan bak. Böyle muhtemelen. İnşallah kabirde mahşeratta inşallah muhtemelen onun bir şifa yolunda. Şifa yolunda inşallah böyle. Yani sahabelere sevelim sahabelere muhtemelen. Onlara sevelim böyle. Allah hepsinin razı olsun muhtemelen. Olsun böylece. Din iş Allah için çalışması muhtemelen. Yine bir şey daha ilave edeyim inşallah. Sahabeden biri. Haşim bin Beşer'den. Abdülhamid bin Ahfaz'dır muhteremler. Abdurrahman bin Avf. İlk Müslümanlardan. Cennet-i Müjde'nin 10 kişinin biri böyle. İlk Müslümanlardan. Bunu abim çok mal verdi. Tabi devamlı Allah yoluna veriyor bunlar da. Peygamberimizden sonra ebe yaşadı kendisi. Bir bolluk oldu. Tabi Roma ülkeleri fetholundu. İran fetholunuyor. Hazreti Ömer döneminde bolluk bereket. Muazzam bolluk bereket oldu. Bir gün bu oruçluymuş. Oruçluymuş. Oğlu buna iftarı getirdi. Tepsiyle. İftarı getirdi. Önüne koydu. Baba daha bir can isteği bir şey varsa onu yapalım baba. Söyle bakalım de böyle. İşte bir baktı her şey var. Ağlama başladı. Baba niye ağlıyorsun baba? Acaba aklına gelen bir şey mi var? Can isteği bir şey var baba? Şimdi onu yapalım. Alayım hemen getireyim baba. Ne istiyorsun? Niçin ağlıyorsun? Konuşamıyor ağlamaktan. Ağlıyor böyle. O oturdu. bunu sakinleştirmeye çalışıyor. Sakinleşti. Baba niye ağlıyorsun? Oğlum, oğlum, yavrum. Hazreti Hamzalar, Hazreti Musablar yine çalışırlar böyle. Çalıştılar böyle. Onlar Uhud'a şehit olunca onlara sadece bir kefen bulunmadı böyle. Yarış çıplak gittiler diyor. Yarış çıplak gittiler böyle. Ot konu, ot konu onlara böyle. Evlerinde sadece bir çarşaf bir şey yoktu bunlar sarmada böyle. Onlar dine çalışırlar. Allah'a şehit olurlar. Ama karşı amalarına karşılığını arta kaldı. Yani biz de biraz dönen çalıştık, gayret ettik ama acaba dünyada bir de peşin veriliyor bu. Bu kadar nimet. Bu yüzden muhtemelen böyle baktı. Bak, şehir mi bu Allah'ın muhtemelen, üzülüyor muhtemelen böyle. Acaba o hizmetin karşılığı mı bu dünyada bize veriliyor? Diye muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz, inşallah Allah'ın bir şifa şeylesin. İşimiz zor. İlahi Fatiha.